Lelo yo lo bie yo boy ngaye lokota na yo bo Bolo binde na bato yo linga kangaite lokota na yo bo Boko selinga makambo na lukaka yo minyo lokota na yo bo Same dio yo kuna olanda kinga na taxi na kimaki yo bo Lelo panzi sango na linga kayo minyo lokota na yo bo Obosani bambanda na lakisa kayo na miso wakondi na zuwabo Na yokeli yo mawa, na yokeli yo mawa, kangande monoko Lelo yo lo bie yo boingaye lokota na yo Bolo binde na bato yo linga kangaite lokota na yo Boko selinga makambo na lukaka yo mingyo lokota na yo Same dio yo kuna olanda kinga na taxi na kimaki yo Lelo panzi sango na linga kayo mingyo lokota na yo Obosani bambanda na lakisa kayo na miso wakondi na zuwabo Na yokeli yo mawa, na yokeli yo mawa, kangande monoko Eske oyebi, eske oyebi Eske oyebi, motindo yo linga kangawa Eske oyebi, zuwa yoko sale la kangawa Eske oyebi, motindo na kukima kayo Eske oyebi, bitumba yoko bunde la kangao Eske oyebi, maplata yoko tinde la kangao Eske oyebi, motindo na kubenga na kabango Eske oyebi Nipake na kusale la kayo Eske oyebi Motindo yoko bonde la kangao Eske oyebi Majesto na kusale la kayo Eske oyebi Ozali na maboko na ngayoyo Oyoki ya mama Eske Est-ce que vous y êtes bien?